رے جا فضا تم ہو نسیم گل تم ہو بہار باغ رضوان تم سے ہے زیب جنا تم ہو بہار باغ رضوان تم سے ہے زیب جنا تم ہو خدا کی خدا کی سلسل کا تو کو دونا ہے تم ہی تم ہو یا تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو حقیقت سے تمہاری چیز خدا حقیقت سے تمہاری چز خدا کو ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا کہے تو کیا کہے کوئی چنا تم ہو میں میرے اصل تمہارا میں بے بس ہوں مگر گرس کا تمہارا کہے دامن مجھے لو بنانا ہے بے کسا تم ہو کہے دامن مجھے لو بنانا ہے بے کسا تم ہو حقیقت نہ بے کس ہوں نہ طاقت حقیقت نہ بے بس ہوں نہ طاقت میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے تابو دوا تم ہو. میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے تابو توا تم ہو. ہمیں قیامت کی رحمت سے ہمیں ملی ہے روزے قیامت کی رحمت سے کہ فرمائے ادھر نمایوسس جنا تم ہو. ریاضت یہی دل ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جمع تم ہو. فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں جو مجھ کو دیکھے کہتے میاں نوری میاں تم ہو. دردِ دل کر مجھے عطا یا رب, دردِ دل کر مجھے عطا یا رب, دردِ دل درد دل کر مجھے عطا یا رب, دے میرے درد کی دوا یا رب, دے میرے درد کی دوا یا رب. لا رکھنے گناہ گاروں کی مولا, لاج رکھنے گناہ گاروں کی, لاج رکھنے گناہ گاروں کی, نام ستار ہے تیرا یا رب, نام ستار ہے تیرا یا رب. صدقت اذان کا انتظار کیجیے، کھانا پینا بند کر دیجیے، چونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے، اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اللہم اطعم من اطعمنی وسق من سقانی، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، الحمد للہ الذی ہوا اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل، الحمد للہ الذی اطعمنی ہذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد، توبوا إلى الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد، توبوا الى الله استغفر الله، صلوا على محمد صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ مدینہ دیکھو، کوئی کسی کو بیٹھو بیٹھو نہ کرے، خالی میرے کو بولنے دو۔ اب چپ رہو بابا، میں سن لیا۔ مدینہ کوئی آگے نہیں بڑھے گا، چینا جپٹی نہیں کرے گا، اپنی اپنی جگہ پر۔ خیر ارے بس وہی رہو، اب آپ کو چوٹ آ جائے گی، مشکل ہوگی، اللہ ٹھیک کر دے گا۔ بسم اللہ شافی، بسم اللہ کافی، اللہ پاک ان شاء اللہ ہمت رکھیے۔ اب وہ روزہ تو دم کر کے پلا دو، روزہ ختم ہو گیا ٹائم ساری کا، میں بیمار ہوں، روزہ نہیں رکھا تو سب کے سامنے پینا تو نہیں ٹھیک نا، مدنی چینل میں سب دیکھیں گے، یہ لوگ روزہ نہیں رکھتے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ، اللہ شفا دے، کہاں بوتل کہاں گی، چھوٹی بوتل پانی بھرے لیے اگر ڈپی ہوئی بوتل بڑی چھوٹی، کوئی چیز ہزم نہیں ہوتی حضرت، رمضان میں رمضان۔ عمر کتنی آتی ہے؟ بس کون سی مزہ دوپٹے رکھتے ہیں نا حضرت، ان کے گھر میں آپ سے ملا حاضر جی بچوں کے ساتھ. اچھا میرا ایک بچہ سر آپ نے اس کو ایک روپیہ دیا تھا اس زمانے میں، آپ گاڑی موبائل ٹالی تھی اور آپ نے بیڑا اٹھایا تھا پھر سے میں آپ کا سبحان حاضر ان شاء اللہ اب داڑھی بڑھا لو مجھے بیٹھ کر دو بیٹھ ہو گیا اب داڑھی پوری بڑھا لو ایک مٹھی اور اب تک منڈوائی سے توبہ کر لیجیے. اب دیکھو بیچاروں کو لگ نہ جائے بیمار، ان کو دیوار کی طرف کر دیجیے. ہائے ہائے کال بھی ملی ہو یہ نہ کرو یا رسول اللہ مدینہ ارے وہ بابا نکل گئے نا آپ لوگ زور لگانے کے بجائے بیٹھ جاؤ گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. سب بھی بیٹھ جاؤ اور تھوڑا پیچھے اٹٹ کے بیٹھو. دیکھو آپ رات کو ماشاءاللہ کیسے شریف ہو گئے تھے، کل سہری میں شریف ہو گئے تھے، پھر اب توجہ فرمائے تمام اسلامی بھائی آپ سب تشریف رکھیں، جو کھڑے بیٹھ جائیں انشاءاللہ پاپا اپنے ہاتھ سے طائف تقسیم کریں گے. بیٹھ جائیں مدینہ، اس طرح آپ کریں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے. بیٹھ تشریف رکھیں، پیچھے والے بھی بیٹھ جائیں، جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں. مدینہ تھوڑا پیچھے ہو جائیں، آپ پیچھے ہو جائیں، ہو جائے گی ترکیب، باہر نکل جائے، باہر باہر نکل جائے. اب کس سے آپ ملاؤں، کس کو تحفہ دوں، آپ ایک دوسرے پہ ابھی چینا جپٹی شروع ہو جائے گی اور شریف آدمی بےچارے پس جائیں گے. مدینہ جہاں جو ہے بیٹھ جائے گا تو انشاءاللہ ماحول اچھا بن جائے گا. پاپا جان انشاءاللہ مدنی پھول ارشاد فرما رہے، تشریف رکھیں. بیٹھ جائیں، کہنے والا بھی بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں. سائڈ تو لگی، بالکل سائڈ تو دیوار سے لگی. صلوا علی الحبیب، آخری تیرا رحم درکار ہے، آبرو بندوں کی تیرے ہاتھ ہے، تو کرم کر دے تو بیڑا پار ہے. آمین. بغیر مائک کے موجود ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب، توبوا الى الله، صلوا على الحبيب. الحمدللہ عز و جل آج ہمیں جمعہ کا دن نصیب ہوا ہے. جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. جمعہ کے امامہ پہننے والے پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، فجر سے پہلے والی. فجر سے پہلے والی دعا کتاب نماز کے کام تو اللہ میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو اب تک امامہ شریف پہننے میں سستیاں کر رہے ہیں، آج جمعہ کا دن ہے، ماہ رمضان ہے، عشرہ مغفرت بھی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل امامہ شریف بھی سجائیں گے اور مدنی حلیہ بھی سجائیں گے. اچھا اب امیر علیہ سنت سے ہم مدنی پھول لیتے ہیں. یوں تو جمعہ الحمدللہ مسلمانوں میں ایک بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، لیکن پاپا یہ بتائیے کہ کئی اسلامی بھائی اس وقت ہوں گے، جمعہ میں وہ کیا کیا امور انجام دینے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے روزمرہ کی زندگی میں، اس اسپیشلی جمعہ کے دن، جس سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو؟ ذرا، جمعہ تو عید ہے، اس کو حدیثوں میں عید بھی کہا گیا ہے، اور جمعہ کی نماز اور دنوں کی ظہر کی نماز سے زیادہ اس کی تاکید ہے، فرض ہے جمعہ کی نماز، مگر شرائط کے ساتھ، عورتوں پر تو ظہر ہی انہیں پڑھنی ہے. تو جمعہ کی نماز کے لیے بہت سارے اہتمام ہوتے ہیں، جن میں غسل جمعہ یہ بھی ایک افضل کام ہے، اور عطر لگائے، تیل لگائے، کنگھی کرے، تو یہ سب اگر ثواب کی نیت سے کرے گا تو ثواب ملے گا، اور جلدی جلدی مسجد میں آ جائے، کیونکہ فرشتے رجسٹر لے کر دروازے پر مسجد کے تشریف فرما ہوتے ہیں، جو جو آتا ہے اس کی انٹری کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب امام وہ خطیب خطبے کے ممبر پر بیٹھ جاتا نا تو رجسٹر بند کر لیتے ہیں، خطبہ سنتے. تو اس لیے خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آنا چاہیے، اور کندھے نہیں پھلانگنا چاہیے، کیونکہ وہ آگے چلنے کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر سے پھلانگتے ہوئے آتے رہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. لوگوں کو تکلیف نہ دے، کندھے نہ پھلانگے، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، آگے بیٹھنا تو جلدی آ جائے. اور نیکیوں میں حرص پیدا کرے کہ جمعے کے دن درود شریف کی فضیلت بھی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور دیگر نیکیوں کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے، کہ ایک نیکی جمعے کے دن عام دنوں کے مقابلے میں 70 نیکیوں کے برابر. مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المنان نے اس کو لکھا ہے. اور ایک گناہ بھی جمعے کے دن 70 گناہ ہے، کسی نے ایک گناہ اور دنوں میں 70 گناہ کیے، جیسے ایک گناہ جمعے میں کیا تو گویا دوسرے دنوں میں اس نے 70 گناہ کیے. تو جمعے میں بھی گناہ سے بچنا چاہیے اور عام دنوں میں بھی بچنا چاہیے. جمعے کو ایک بہت پیارا ورد بھی ہے، جو شخص جمعے کے دن نماز فجر سے پہلے 3 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہو. تو یہ نماز کے احکام کے صفحہ نمبر اوپر سے 27 فیضان جمعہ رسالے میں یہ روایت موجود ہے، آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ماشاءاللہ، یہ جو رسالہ ابھی آپ نے جو دیکھا، فیضان جمعہ بھی اس میں رسالہ ہے، یہ نماز کے احکام میں لے لینی چاہیے. اس میں ایک بڑی پیاری روایت بھی نقل ہے جمعات المبارک کے حوالے سے، صفحہ نمبر اس کتاب کے صفحہ نمبر 412 پر، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے. جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی جہنم سے 600,000 آزاد نہ کرتا ہو، جن پر جہنم واجب ہو گیا. تو یہ جمعہ کی بڑی برکتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دن کی مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین، اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اسی میں آگے کے صفحے پہ لکھا ہے کہ جس نے، حدیث پاک ہے، جس نے جمعہ کی نماز پڑھی، اس دن کا روزہ رکھا، کسی مریض کی عیادت کی، کسی جنازے میں حاضر ہوا، اور کسی نکاح میں شرکت کی، تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی. تو یہ چند روایت آپ کو عرض کی کہ ہمارے یوں کہ تو منہ میں پانی آ جائے کہ اس اتنے جمعہ کے فضائل نکلیں، اتنے جمعہ کے فضائل لکھے ہوئے ہیں اس رسالے میں، فیضان جمعہ. اس طرح ہی اس میں غسل کا طریقہ، فیضان اذان، نماز کا طریقہ، مسافر کی نماز، قضا نماز کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ، وضو اور سائنس وضو کا طریقہ، نماز عید کا طریقہ بھی اس میں موجود ہے. پھر امیر سنت نے جو اپنی مدنی وصیت تحریر کی ہے، مدنی وصیت نامہ، وہ بھی ہے، اور فاتحہ کا طریقہ. یہ 12 رسائل کا مجموعہ نماز کے احکام مقتدی المدینہ سے ہدیتاً حاصل کریں. ابا ہم عموماً ہدیہ بھی بتاتے ہیں، کتنے صفحے کی کتاب ہے یہ بھی بتاتے ہیں، اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے؟ آپ بتاتے رہتے ہیں، ہم بھی بتاتے ہیں. سو ایک تو یہ کہ دینی کتاب کی جو یہ قیمت جو ہوتی ہے، اس کو احتراماً ہدیہ بولتے ہیں، اور اس کے صفحات نمبر بتانے سے اور قیمت ہدیہ بتانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس پیسے ہیں اور یہ اس کو لگتی ہے کہ سستی ہے تو لے لے گا، ورنہ اس کو پتہ نہیں ہو کتنے کی ہوگی، پتہ نہیں. اب لینے جائے اور بیچارہ شرمندہ ہو، جیب میں پیسے نہ ہو. اچھا، اور صفحے بتانے سے یہ کہ وہ اگر کم صفحے ہوں تو پڑھنے کی طرف رغبت ہوتی ہے، اور بعضوں کی زیادہ صفحے ہوں تو ان کو رغبت ہوتی ہے. یہ اپنی اپنی کوالٹی کے ہوتے ہیں اس میں. تو چونکہ اس میں 12 رسائل ہیں، یہ بتانا بھی حکمت ہے اس میں کہ وہ کسی کو جنازے کی نماز کے جذبے کے تحت اس کتاب کو لے گا، کوئی عید کی نماز، عید آ رہی ہے چلو عید کی نماز بھی اس میں ملے گی اور بھی احکام سیکھنے کو ملیں گے، کسی کو جمعہ کے فضائل تو اس سے کہ واقعی پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. اس میں الحمدللہ ایک سے ایک خزانہ ہے. تو اس طرح بتانا جو ہے نا، یہ خالی از حکمت نہیں، مفید ہے کہ دوسرے متابع جو دوسرے بیچنے والے ہیں وہ اتنی کم قیمت میں اس کو نہیں بیچتے. یہ ہدیہ میرے خیال 50 روپے تھا اس کا، اب 60. ہاں پکی بائنڈنگ والی ہے یہ، غالباً 60 روپے کی ہے ہدیہ اس کا. تو یہ اتنی ضخامت کی 500 صفحے کی کتاب، تقریباً 500 ہوں گے صفحے، اور یہ پکی بائنڈنگ کی 60 روپے کی. دوسرا کوئی بھی اپنا چھاپے گا تو وہ تو بزنس پرپس پر ہوتا ہے ان کا کام، تو وہ میرے خیال میں 150 روپے کی یہ کتاب دے گا. انداز ہے کسی کو، ہے نا، اتنی ضخامت کی 150-250 کے آس پاس ملے گی. اور آپ کا اپنا مکتبۃ المدینہ، آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے، وہ صرف آپ کو 60 روپے میں دے رہی ہے. تو دعوت اسلامی یعنی مکتبۃ المدینہ کوئی پرائیویٹ ادارہ تو ہی نہیں، اس کو کوئی کمانے کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن جو بھی نفع نقصان ہے سب دعوت اسلامی کا. حالانکہ اس کے بھی لاکھوں لاکھ روپے ایکسپنس ہیں. اس کا ماشاء اللہ پریس بھی ہے، اور بے شمار اس کے مطلب یعنی کہ ملازمین ہیں جو کام کرتے ہیں، سر وہ سب کو تنخواہیں دینی ہوتی ہیں، اور بہت خرچہ ہوتا ہے اس کا. تو اچھا 85 روپے ہوگی، آپ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. 85 کی بہت سستی ہے یہ، آج سستی 85 بہت سستی ہے یہ، کسی ہدیے پر بھی مہنگی نہیں ہے. انمول، ہاں نہیں، یہ اتنے مضبوط گتے کی، بہت مضبوط گتا ہے یہ. 200 روپیہ، 200-250 روپے سے کم شاید دوسری نہ دے دوسرا. اب آپ یہ ارشاد فرمائی گئی، یہ 200-250 روپے کی ہوتی، یہ ہم 85 کی دے رہے ہیں، یہ مضبوط گتا ہے، اس کے اتنے صفحے ہیں. اب کوئی چینل پہ بیٹھے، یہاں تو ماشاءاللہ امید نہیں ہے کہ ایسا کوئی چینل پہ بیٹھا کوئی نیا اسلام بھائی ہو یا کوئی ایسا ہو، یار یہ کون سی نیکی کی دعوت ہے، یہ کیا مطلب، ہم تو سوچے سوال جواب ہوں گے. تو یہ تو کتاب نے مکتبہ، یہ تو اپنا کام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کو کیا آپ جواب دیں گے؟ تو اپنا ہی کام ہے نا. اچھا، اپنا کام نہیں ہے نا، ہمارا کاروبار ہے سنتوں کا، نیکیوں کا، ہم کما رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے, کما رہے ہیں آپ؟ ہاں کمائے, الحمدللہ کمائے رہے نا, اپنے اللہ دے گا, اللہ قبول کرے. تو یہ ہم یہ فرض علوم سے مالا مال ہے, یہ اس لیے آپ کو بار بار بولتے ہیں خریدو پڑھو کہ ہماری نمازیں درست ہو, ہمارا وضو درست ہو, ہمارا غسل درست ہو. تو اگر مسلمان کو یہ نہیں کرنا ہے نماز وضو غسل, تو یہ مسلمان ہے کس کام کا؟ تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو اتنے زیادہ وسوسے آ جائیں کہ وہ. تو الحمدللہ مطلب یہ بھی نیکی کی دعوت ہے, یہ کتاب خریدو, کہ اس میں میرا کوئی مالی نفع ہوتا نا تو چلو آدمی بولتا کہ اپنا بزنس کر رہا ہے, بزنس تو کر ہی نہیں رہے نا, مالی بزنس نہیں کر رہے, نیکیوں کا بزنس ہے اپنا, جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اس کو آپ حاصل بھی کریں, دوسروں کو تحفے میں بھی دیں. نیت کی نہیں ہے کہ کتنی لیں گے اور کتنی لنگر کریں گے, نہیں پڑی تو کب تک پڑھیں گے؟ غریب آدمی کیا کریں گے بےچارے, 85 روپے نام لے کر ہی ٹھنڈا کر دیا ان کو. پر لنگر کی نیت کے انشاءاللہ لیں گے, پڑھیں گے اور تقسیم کریں گے. اس کے اتنے فائدے ہیں, اتنے فائدے, اتنے فائدے ہیں کہ مت پوچھو بات. پڑوسیوں کو دے دیں, اس طرح بہنوں کو, اس طرح بھائیوں کو, سب کے لیے کام کی, سب کے لیے کام کیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام کر امام بند ہیں یار, سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. امام دیکھو میں نے اگر باندھنا بھی ہے نا تو اس کو باندھنا ہے کہ جو امام باندھتا ہی نہیں ہے اور پہلی بار باندھ رہا ہے. اب وہ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے اگر موقع ہوا تو, وہ بھی وعدہ نہیں ہے, دیکھیں گے. عنوان کب ہے کیا گھر پہ؟ ماشاء اللہ یہ بھی چنجی گال ہے, ماشاء اللہ. روپے دنیا سے تو بچا یا رب, عاشق مصطفیٰ بنا یا رب. حب دنیا سے تو بچا یا رب, عاشق مصطفیٰ بنا یا رب, عاشق مصطفیٰ بنا یا رب. آ دنیا گناہ کی, طغیانیا گناہ کی, پار نہیں جا میری لگا یا رب, پار نہیں میری لگا رب. دنیا گناہ کی, آ دنیا گناہ کی, پار نہیں جا میری لگا جا رگر پار نہیں آ میری لگا یا رب نفس و شیطان ہو گئے غالب نفس و شیطان ہو